NL. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. De 24e lezing uit de Torah heeft dezelfde naam als het nieuwe Bijbelboek waar we deze week aan beginnen. Leviticus, oftewel Vayikra. We lezen de eerste 5 hoofdstukken. Vayikra betekent en hij riep. De werkwoordstam kara betekent onder andere noemen, roepen, ontbieden, proclameren of hardop lezen. Bij alle voorbeelden gaat het om een luide, hoorbare stem. Luister maar. Vayikra el Moshe. Hij roept Mozes toe. Ve'edaber Adonai elav me'ohel moed. En de eeuwige spreekt tot hem vanuit de ohel moed. De tent van de ontmoeting. Lemor zeggende. Hij roept en hij spreekt en hij zegt. Wat nu gaat komen moet dus wel belangrijk zijn. Het is de derde keer dat de eeuwige Mozes roept. De eerste keer was bij de brandende doornstruik, met de oproep om Israël uit Egypte te leiden. De tweede keer vond plaats bij de berg Sinai, waar onder andere de 10 woorden werden gegeven. En deze keer is opnieuw een scharnierpunt. Israël wordt geroepen in haar priesterrol. En dan moet Mozes spreken. Daber el bnei Israël wa amarta aleihem. Spreek tot de zonen Israëls en zeg tot hen. Ja, de eeuwige spreekt tot hem vanuit de Ohel Moed, de tent van de vaste afspraken. De Moadim zijn de dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse afspraken tussen de eeuwige en zijn volk. En zijn veelomvattender dan alleen wat wij vaak noemen de feesten. Het Engelse woord appointment geeft het goed weer, want het gaat om tijd en plaats. De eeuwige roept dus vanuit de ontmoetingstent, de Mishkan, waarover we in de afgelopen weken veel hebben kunnen lezen en horen. In de laatste verse van Exodus stond dat de ontmoetingstent werd overdekt door een wolk en dat de woning werd gevuld door de glorie van Adonai. En de plaats van waar hij spreekt is ons ook bekend. Exodus 25 vers 22 zegt, daar zal ik je ontmoeten en vanaf die plaats boven de verzoeningsplaat, tussen de 2 keroefs, op de ark met de verbondstekst, zal ik met je spreken en je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang. Het voegwoordje en in Vayikra, en hij riep, maakt zo een verbinding tussen het Bijbelboek Shemot, oftewel Exodus, en Vayikra, oftewel Leviticus. Leviticus is de Latijnse transcriptie van de Griekse benaming van dit Bijbelboek, Leviticon. De oudere Hebreeuwse naam voor het boek was Torat Kohanim, de onderwijzing van de priesters. Leviticus gaat over de offerdienst en de taken van de priesters. Het leert ons wat rituele reinheid inhoudt, geoorloofd of niet geoorloofd, melaatsheid, legt de wetten van de kashrut uit, wat eet je wel, wat eet je niet, behandelt de Bijbelse kalender met alle moadim, hoofdstuk 23, en verder heiligingswetten en onderwijs over lossing, gelofte en tiende. Leviticus is ook nog eens het fysieke hart van de Torah en dat is geen toeval. De eeuwige spreekt en dat terwijl velen dit Bijbelboek eigenlijk maar liever zouden overslaan. Er staan maar weinig verhalende gedeelten in en een van de weinige vertellingen gaat over de dood van Nadab en Avihu, de zonen van Aaron, die vreemd vuur brachten voor Gods aangezicht. Toch leert juist die geschiedenis ons zoveel over de eeuwige. Het blijkt een van de redenen te zijn voor de instelling van de verzoendag, te lezen in hoofdstuk 16. De dag dat de hoge priester volgens een nauwgezet ritueel Gods oordeel in beeld bracht door scheiding te maken tussen de bok voor de eeuwige en de bok voor Azazel. Onderscheid, dat is waar het op aankomt. Vaste spijs, zie Hebreeën 5 vers 14. Hoofdstuk 6 van de Hebreeënbrief zegt dan ook, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren om niet opnieuw het fundament te leggen. Leviticus gaat over fundamentele zaken. Het legt het fundament om de rest van de Bijbel te verstaan. En dat is belangrijk. Juist de brief aan de Hebreeën, zo vol van Yeshua die tegelijk korban, offer is en hogepriester van een andere orde dan Aaron, waarschuwt in hoofdstuk 12 vers 29, want onze God is een verterend vuur. Hij is de heilige, de volkomen andere, die ons desondanks wil leren om tot hem te naderen. Leviticus Vayikra 1, vers 1 en 2. Hij roept Mozes toe en de ene spreekt tot hen vanuit de tent van samenkomst en zegt, spreek tot de zonen Israëls en zeg tot hen, Adam, mens zijn, stel, toen naderen wil een van u een toenadering schaven tot de ene, een uit het vee, uit het rundvee of uit het wolvee, zult ge als uw toenaderingsgift doen naderen. We gaan nu eerst nadenken over het Hebreeuwse woord voor offeren karaf, dat naderen betekent. Daarna zullen we de verschillende soorten offers één voor één bekijken. In de loop van de kerkgeschiedenis argumenteerden kerkvaders op basis van profeten als Malachi dat God de hele offerdienst nooit had gewild. Het was een manier om het opstandige Joodse volk te straffen. Maar de woorden van de profeten waren niet gericht tegen de offerdienst aan zich, maar tegen het misbruik ervan. Volgens de Joodse geleerde Maimonides had het offersysteem geen waarde in zichzelf. Het was alleen bedoeld om Israël te weerhouden van afgoderij. Een andere belangrijke geleerde, Nachmanides, was het daar niet mee eens en geloofde dat de dienst een belangrijk doel had. De dagelijkse offers werden volgens zijn zienswijze gebracht om de massa, die voortdurend in zonde verstrikt werd, vrij te spreken. Het komt ook dicht in de buurt van de doorsnee christelijke benadering van het offersysteem. Toch zegt Hebreeën duidelijk dat het bloed van stieren en bokken geen zonde kan wegnemen. Dat kan alleen het volmaakte offer van de Messias, die zijn leven gaf als rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Als de eeuwige spreekt, direct uit de ontmoetingstent, moeten wij leren luisteren. Zijn heerlijkheid heeft de tabernakel vervuld. En waar spreekt hij dan over? Over het offer. Korban in het Hebreeuws. De Nadertse Bijbel vertaalt dat mooi met toenaderingsgift. Want dat zit er allebei in. Het is een gift aan de eeuwige en tegelijk een middel om tot hem te kunnen naderen. In het hedendaagse Hebreeuws, dat in Israël wordt gesproken, betekent karov dat je dichtbij iets of iemand bent. En dat is de intentie van de offers, dichtbij de eeuwige willen zijn. Jacobus zegt het in zijn brief, 4 vers 8, nader tot God en hij zal tot u naderen. Maar hoe nader je tot een verterend vuur? Juist het verhaal van de twee zonen van Aaron maakt ons beducht om dat te doen. Je gaat niet zomaar een kerncentrale binnen, als je er al binnenkomt. Dan zijn er strikte protocollen om daar rond te mogen lopen. Hoogspanning, levensgevaar staat er bij elektriciteitscentrales en huisjes. Onbevoegden komen niet zomaar op een militaire vliegbasis. Ook de serverruimtes van internetproviders zijn afgeschermd van de buitenwereld met pasjes en beveiligde deuren. En hoe kom je er wel binnen? Door het juiste protocol te volgen. Strikt genomen heeft God onze gaven en opoffering niet nodig. Het is juist andersom. Wij zijn het die het offer, korban, nodig hebben om bij hem te kunnen komen. En dan naderen we tot het altaar. We zijn net al bij de bespreking van een vorig gedeelte. Het altaar was de ontmoetingsplek tussen hemel en aarde. Hier was het hart van het powerhouse. Je kon het zien aan de horens op de vier hoeken van het altaar. Horens symboliseren kracht. Als we op de juiste manier tot hem naderen, ontvangen we zijn kracht. De juiste manier, daar gaat het om. Wat een overweldigende boodschap. Dat de God van Israël inderdaad heilig, heilig, heilig is. Sommigen moesten dat met hun leven bekopen, zoals Nadab en Avihu. Maar ook Ananias en Safira in het Nieuwe Testament. Maar door de Bijbel heen lezen we ook over mensen die als dood voor hem neervallen, maar door zijn genade overeind mogen komen. Denk aan de visioenen van Jesaja, Ezechiël en Johannes. Dat is wat hij uiteindelijk ook wil. Ons zonder vrees in zijn nabijheid brengen. Hij is niet in de storm of in de aardbeving of in het vuur, maar in het zuizen van een zachte koelte. Maar niet op onze voorwaarden, maar op de zijne kunnen we tot hem naderen. Hij is geen tamme leeuw, zegt C.S. Lewis over de leeuw Aslan in de Narnia-verhalen. De 5 verschillende offers die we zo meteen gaan bespreken waren niet allemaal zondoffers. De meeste waren toenaderingsgaven en dan zelfs afgestemd op mensen met een grote of kleine portemonnee. Zo kunnen mensen tot God naderen en zelfs gemeenschap met hem hebben. Bijzonder is dat vers 2 van het eerste hoofdstuk begint met het woord Adam. Als een mens uit u de eeuwige een offerande zal offeren. Hier zien we dat de offers ook terugverwijzen naar onze gezamenlijke afstamming. We zijn allemaal mensen die herstel van de gemeenschap met de eeuwige nodig hebben. Hij is het die als het ware roept: Adam, waar ben je? We know you're searching, roaming the earth, seeking a people who'll obey your word. Oh, count us among them, now is the time. Make us the temples of your holy fire. Our hearts are thirsty, send forth the flood. This generation needs to know. De offers die in het eerste stuk van Vayikra aan bod komen, worden beschreven vanuit het gezichtspunt van de offeraar, degene die naderbij wil komen. Gewone mensen zoals u en ik. In de volgende parasha, Tzav, worden de offers nogmaals behandeld, maar dan vanuit het perspectief van de priesters, die behulpzaam waren bij het offeren. We kijken nu eerst naar de Ola, Vayikra 1 vers 3. Als zijn toenadering een opgangsgave uit het rundvee is, moet het mannelijk en volmaakt zijn wat hij doet naderen. Tot de ingang van de tent van samenkomst doet hij het naderen, om welgevallen te vinden voor het aanschijn van de ene. Het eerste offer dat genoemd wordt, Ola, wordt meestal vertaald met brandoffer. Op zich een goede weergave, want dit offer werd in zijn geheel verbrand. Het woord Ola is afgeleid van Ala, opstijgen of opgaan, waar ook het woord Aliyah van is afgeleid. Je gaat op naar het land Israël, naar de stad Jeruzalem en tenslotte naar de plaats waar de Eeuwige zijn naam doet wonen. Daarom vertaalt de Narendse Bijbel het met opgangsgave. Opstijgoffer kan ook. De rook van het offer stijgt op als een geurige gave die de Eeuwige behaagt. Eigenlijk staat er een geur van rust tot de Eeuwige. God komt als het ware tot rust als hij het opstijgoffer waarneemt. Het is het beeld van de mens die zijn hele leven volkomen heeft overgegeven in de handen van de Eeuwige, zoals Shaul, Paulus, de gelovigen in Rome vermaand in Romeinen 12 vers 1. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. Ook de Joodse uitlegger Rashi interpreteert de geurige gave als een metafoor voor de gehoorzaamheid van de mens aan de Eeuwige. Door een hand op de kop van het dier te leggen, vereenzelvigt de Israëliet zich met het dier. Om over hem verzoening te brengen, staat er. Hoe moeten we die verzoening verstaan? Want de Ola was strikt genomen geen zondoffer. In onze tekst is het zelfs een vrijwillig offer. Het woord voor verzoenen, kafar, betekent bedekken. Als Noach de ark bouwt, moet hij hem helemaal bedekken met pek. Voor dat bedekken wordt hetzelfde woord kafar gebruikt. De verzoening slaat hier dus niet op specifieke zonden, maar heeft veel eer te maken met bescherming. In Gods heilige tegenwoordigheid komen is niet zomaar iets. De dood van het dier voorzag daarin. En als we over gehoorzaamheid aan God de Vader nadenken, dan komen we als gelovigen natuurlijk uit bij Yeshua. Hij was gehoorzaam tot in de dood. En dat gaat verder dan alleen het vloekhout. Zijn hele leven stelde hij zich in dienst van zijn volk. Zo kunnen we de Ola ook in ons leven toepassen. Als wij ons als het ware vereenzelvigen met het offer van zijn leven, komt al de volmaaktheid van Yeshua over ons leven. De Ola voorziet zo in een solide basis om tot de Eeuwige te kunnen naderen. In Numeri 28, vers 3 tot en met 8 lezen we dat er dagelijks 2 rammen als Ola moesten worden geofferd, samen met brood en wijnoffers. De een na zonsopgang, de ander voor zonsondergang. Zodoende brandde er voortdurend een vuur op het altaar. Zo is de Ola ook de basis voor alle andere offers. Alles ervan werd verbrand, behalve het bloed. Dat moest tegen het altaar worden uitgegoten. Als Ola konden mannelijke runderen, kleinvee of duiven worden gebracht. Al sinds de Babylonische ballingschap hebben juist deze offers hun weerslag gevonden in de morgen, middag en avondgebeden van het Jodendom en in de christelijke traditie als het getijdengebed. In Vayikra 2 vers 1 lezen we over de Mincha. Een levende ziel, wanneer die nadert met als toenaderingsgave een broodgift voor de ene, van volkoren meel zal zijn toenadering dan wezen. Uitgieten zal hij daarover olijfolie en weggeven zal hij daarover witte wierook. De mincha was strikt genomen een gift van graanproducten. Het kon in allerlei vormen worden gebracht. Graankorrels, meel, broden, koeken. Maar het was altijd ongezuurd, dus zonder gist. Een gedeelte ervan werd met olie en reukwerk met het brandoffer verbrand op het altaar. Wat overbleef was voor de priesters. Dat was een belangrijk deel van hun inkomen. Dit was dus geen bloedoffer en had niets met zonde te maken. Het was een dankoffer. Sommige Joodse uitleggers zagen er ook een offer voor de armen in, omdat het gaat om de hoeveelheid die iemand in één dag kan eten. Dit offer werd doorgaans met een brand- of vredeoffer gebracht. Aan een mincha-offer werd altijd zout toegevoegd. Het zout van het verbond met je God. Zout bewaart van oudsher tegen bederf. Daarom dippen veel Joden vandaag de dag nog steeds hun Shabbatsbrood in zout. En dan lezen we over de Shulamim in Vayikra 3 vers 1. Als een vredeoffer iemands toenadering is, volmaakt moet zijn wat hij doet naderen tot het aanschijn van de ene. Eigenlijk staat er, als zijn offergave een offer van Shulamim, vredeoffers is, meervoud dus. Je mocht een mannetje of vrouwtje nemen van runderen, schapen of geit. Ook hier moest de hand op de kop van het dier gelegd worden. Het bloed moest worden uitgegoten tegen het altaar en het vet verbrand op en bepaalde stukken van het dier waren voor de priesters. Maar de rest was voor degene die het offer brachten, om samen als familie te eten. Want een vredeoffer was geen zondoffer. Een shelem kon een dankoffer, een gelofteoffer of een vrijwillige gave zijn. Het ons bekende woord shalom is daarin te herkennen. Shalom betekent vrede, maar ook vriendschap, welzijn, veiligheid, verlossing. In modern Ivriet betekent het ook betalen. Het vierde evangelie vermeldt dat Yeshua aan het vloekhout uitriep, Nishlam, het is betaald, het is volbracht. Hij heeft vrede gebracht tussen God en mens. Romeinen 5 vers 1 tot 2 zegt, gerechtvaardigd dan uit geloof hebben wij vrede bij God door onze Heer Yeshua de Messias, door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade waarin wij staan en ook roemen in hoop op de glorie van God. Come and show your power as in days of old. Lord, Lord, let your fire fall. Burn up the idols of wood and stone. Lord, Lord, let your fire fall. We come before you, Father. We offer you our lives. Our hearts are on your altar. Consume the sacrifice. Vayikra, Leviticus 4 vers 2. Spreek tot de zonen Israëls en zeg, een ziel, stel hij zondigt in dwaling tegen alle geboden van de eeuwige over wat niet zal worden gedaan, en gedaan heeft hij iets tegen een van hen. Nu komen we aan het eigenlijke zond- of reinigingsoffer, in het Hebreeuws gatat. Het woord voor zonde is gata en betekent je doel missen. Het woord Torah is afgeleid van het werkwoord yara en betekent je doel raken. Je doel missen is in de Bijbel dus een belangrijk begrip voor zonde. Het kan onopzettelijk gebeuren uit onvoorzichtigheid of gemakzucht. Het soortoffer laat het gewicht zien van de overtreding. Als de hoge priester zondigt, moet er een stier geslacht worden. Dit gebeurt ook als de hele gemeenschap zondigt. Uitzondering is de zondeofferbok die met Yom Kippur werd gebracht. Het bloed werd uitgegoten, maar de rest van het dier moest buiten het kamp worden verbrand. Als een nazi, een vorst, zondigde, moest ook een bok geslacht worden. De gewone man mocht een schaap of geit brengen. Al het vet moest verbrand worden, het bloed werd aan de horens van het altaar gesmeerd en de rest uitgegoten. En de overige delen van het dier gingen naar de priesters om ervan te eten. Minder bedeelden mochten ook 2 duiven brengen. En voor de allerarmste was zelfs een broodgift, weliswaar zonder olie en reukwerk, voldoende. Steeds wordt erbij vermeld: verzoening zal de priester over hem vragen voor zijn zonde en die zal hem worden vergeven. Hier kunnen we de verzoening dus wel koppelen aan zondevergeving. Ten slotte iets over de asham, het schuldoffer. In Leviticus Vayikra 5, vers 5 en 6 lezen we: zal het zo wezen dat hij zich schuldig maakt aan een van deze dingen, belijdenis doen zal hij van dat waartegen hij gezondigd heeft. Toen komen zal hij als verontschuldiging van zijn kant tot de ene, tot ontzondiging. Als laatste wordt het schuldoffer genoemd, in het Hebreeuws asham, wat genoegdoening betekent. Het lijkt erg op het zondoffer, maar hier is ook sprake van schuld die vergoed moet worden. Naast het offerdier moest de schuld zelf ook betaald worden en een 1/5 als vergoeding toegevoegd worden. Het betrof met name overtredingen tegen het heiligdom en valse eden tijdens rechtszittingen. Dit offer laat ons zien dat, ook al krijgen we vergeving en genoegdoening door een offer, het niet betekent dat we niet zelf ook zaken moeten rechtzetten. Zo is Yeshua voor onze zonde gestorven, maar betekent het niet dat wij geen enkele verantwoordelijkheid meer hebben. Maar verzoening zal de priester over hem vragen van de zonde waarmee hij heeft gezondigd, en het zal hem worden vergeven. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl.

bailaremos en las calles del Nuevo Jerusalén. Cantaremos kadosh, kadosh al Señor de los ejércitos. Bailaremos en las calles, bailaremos en las calles de oro. Bailaremos en las calles, bailaremos en las calles del Nuevo Jerusalén. Cantaremos kadosh, kadosh al Señor de los ejércitos, unidos en el coro de ángeles. Y para siempre estaremos todos unidos. Amas nuestras almas sobre todas cosas. Y esperamos a la hora cuando vengas en tu gloria, con victoria en tus manos poderosas. Cantaremos kadosh, kadosh al Señor de los ejércitos, unidos en el coro de ángeles. Y para siempre estaremos todos unidos, cada tribu y cada bailaremos en las calles, bailaremos en las calles de oro. Bailaremos en las calles, bailaremos en las calles del Nuevo Jerusalén. Las calles del Nuevo Jerusalén. Las calles del Nuevo Jerusalén. leolam, leolam chasdo. Hodu l'Adonai ki tov. Ki leolam, leolam chasdo. Hodu l'Adonai ki tov. Ki leolam, leolam chasdo. Hodu l'Adonai ki tov. Ki leolam, leolam chasdo. Lord your God is with you. Yeshua, Melech HaMelechim. Yeshua, Adon Adonim. Fear not, for the Lord your God, Lord your God is with you. Fear not, for the Lord your God is with you. Yeshua. Show me how I'm feeling. unfailing love in the morning. Show me your unfailing love. Show me your unfailing love in the morning. Show me your unfailing love. For I put my trust in you, O Lord. I put my trust in you. For I put my trust in you, O Lord. I put my trust in you. For I put my trust in you, O Lord. I put my trust in you. For I put my trust in you, O Lord. I put my trust in you. Touch me. שמטת עבורי בצלב הלכת כסת עמים לתת לי חיים. איזו מין אהבה זו שרחצת את רגליי, נתת את חייך ולקחת את חטאי. איזו מין אהבה זו שמטת לצלב הלכת כסת עמים לתת לי חיים. איזו מין אהבה זאת שרחצת את רגליי, נתת את חייך ולקחת את חטאי. לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שליטים, לא הגובה ולא העומקים, לא העבר ולא העתיד יכלו להפריד אותי. What kind of love is this that you would die for me? As a living sacrifice, your death gave life to me. What kind of love is this? My feet, you gave away your life and washed away my sins. Be the death, the life, or angels, or principalities, neither height nor depth nor powers nor any other thing below ha-mavet, below ha-chayim. מלאכים ולא שליטים, לא הגובה ולא העומקים, לא העבר ולא העתיד יכלו להפריד אותי. Yeshua, Chatani Yeshua, Ahuvi Yeshua, Ata Simchat Chayai, Yeshua. RadioIsrael.nl. Het is nu 10 uur.